ับถือพุทธศาสนาว่าเป็นสรณะที่พึ่งก็เป็นของหยิบของดีเราเคยได้ยินในที่ต่างๆนักเทศท่านก็สอนหนังสือท่านก็อธิบายไว้ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์นำความสุขมาให้แก่ชนทั่วไปนี่เราเคยได้ยินอยู่นี้เสมอเราเพียงจะได้ยินและทุกๆคนก็พากันได้ยินว่าศาสนาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกแต่ทุกคนนั้นน่ะไม่เคยรับรสชาติของศาสนาที่ว่านำประโยชน์และความสุขมาให้อย่างแท้จริงแล้วหรือยังนี่ตรงนี้แหละมันยังสำคัญอยู่นั่งอธิบายให้ฟังแล้วตอนเย็นนั่นก็อธิบายเรื่องศาสนาไม่ได้สอนให้คนถือสอนให้คนปฏิบัติในศีลที่เราพากันสมาทานเรียกว่าเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคำลงท้ายว่าสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานคือถือเอาเลยไปถือคำว่าถือเอาเวรมณีเลยไม่ได้คิดถึงเวรมณีแปลว่างดเว้นคือการปฏิบัติตามนั่นเองรวมกวงแล้วว่าข้าพระเจ้าขอรับเอามาปฏิบัติตามนั่นต่างหากไม่ใช่ศีลมาถือเมื่อไม่ถือศีลศาสนาก็ไม่ถือเหมือนกันศาสนาเป็นของปฏิบัติอันนี้เราพากันโฆษณากันว่าศาสนาเป็นของดีมีไว้เพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชาวโลกแต่ว่าบางคนหรือโดยมากยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็เลยไม่รู้จักรสชาติของศาสนาก็ไม่มีที่แปลกอะไรกันละกับคนทั่วไปอย่างเขาปวดนักอ้วนหนาอาหารตัวนี้ถูกปากอาหารอันนี้อร่อยอร่อยเหลือเกินเมื่อเขายกมาให้แล้วก็โชว์แล้วก็ชื่นชมถึงเรื่องอาหารนั่นนะมาเป็นของดิบของดีแต่ตัวเองยังไม่เคยชิมเลยก็คล้ายกันนั่นเองเห็นนะในวันนี้จะเทศนาถึงเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันทุกๆคนเพื่อให้ได้รับผลและเห็นคุณค่าอันแท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี่ก็มีอะไรมากมายแล้วสัก4ข้อหัวข้อสำคัญสัก4ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมธรรมของคฤหัสถ์คำที่ว่าคฤหัสถ์ธรรมก็ดีหรือธรรมของบรรพชิตก็ตามเถอะถึงแม้ว่าบรรพชิตจะเอาคฤหัสถ์ธรรมมาปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรหรือธรรมของบรรพชิตบางอย่างประการคฤหัสถ์จะไปปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรเพราะธรรมเป็นของกว้างคนไหนปฏิบัติแล้วจะรู้จักจะได้รับรสชาติของพระธรรมนั้นด้วยตนเองธรรมของคฤหัสถ์สี่ประการนั้นมีดังนี้ข้อหนึ่งอันว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจของตนข้อที่สามทีติคือทำตัวของตนให้มั่นอยู่ในหลักธรรมอันนี้ข้อ

ถ้าหากว่าศาสนาพูดคือคำสอนเราจะพูดถึงเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังมันบิดเบือนไปจ้ะนี่ความเห็นของคนโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้เห็นนั้นคนจึงนำศาสนาไปปฏิบัติไม่ได้ขณะที่ออกห่างจากศาสนาไปทุกวันทุกทีและเมื่อห่างไกลไปเท่าใดไม่มีศาสนาไปจำอยู่กับใจกับกายกับใจของตนแล้วโลกก็ยังจะมืดมนทุกทีโลกก็มีแต่จะเดือดร้อนกับทุกวันแล้วก็ต่างคนก็พากันร้องตะโกนโอ้โหบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองวุ่นวายศาสนาเสื่อมศาสนาสูญอะไรต่ออะไรเยอะแยะพูดกันไปทุกแห่งทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมที่จะรับเอาศาสนามาปฏิบัติโดยความจริงใจมีข้อที่สองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามทิฏฐิคือว่าให้มีธรรมะมั่นอยู่ประจำใจของตนใครจะหยิบยกเอาธรรมะอะไรขึ้นมาก็ตามธรรมะในซึ่งมันเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนขอให้นำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างที่อธิบายมาสัจจะความซื่อสัตย์อันนี้แหละเรามันขี้โกหกไม่เอาจะเอาความซื่อสัตย์มาระงับมันเพราะเราต้องการอยากจะชำระมันสกปรกตรงนี้ให้มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างจังทำให้มันตลอดรอดฝั่งบางทีอาจจะมีความคดแย้งขึ้นในสมัยอย่างนี้คนเราทุกวันนี้แหมถ้าหากกลงไปกลงมานักมันไม่ไหวสิวก็ขอไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวสอนหมดทุกคนสอนให้ทุกคนพากันปฏิบัติหากเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติซะก่อนเอามาปฏิบัติสักคนนึงซะก่อนน้อยคนไม่ปฏิบัติก็ทิ้งมาซะก่อนเมื่อเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติกับความชั่วของเขาต่างหากเราปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เอาละสิป่านนั้นร้อยคนได้คนหนึ่งก็เอาละสิเอาไงกันอีกอันนี้เขาไม่ปฏิบัติเราเลยก็ไม่ยอมเอามาปฏิบัติแล้วก็เมื่อไรมันจะดีได้สักทีโลกอันนี้มันจะสะอาดได้ยังไงทุกคนก็ได้ของสกปรกมาโป้ซะกันท้องไม่มีใครจะมาจะล้างกันสักคนไม่เอาของสะอาดมาล้างสักคนมันก็มุมมอมก็ไปหมดทั้งโลกนั่นเองนี่แหละจริงว่าไม่มีใครยอมปฏิบัติศาสนาเลยไหมเห็นคุณค่าของศาสนาหรือเอาศาสนามาตั้งแล้วโกโก้ไว้สิมีข้อที่สามทิฏฐิข้อที่สี่จาคะคือให้รู้จักสละคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวไม่ทราบจะกลุ้มใจไปถึงไหนเห็นหน้าเห็นตาแค่สักคนสองคนพอได้พูดพอได้ยิ้มแย้มใจกันถึงไม่ได้พูดเอาเถอะอยู่กับคนใบ้สมมติเราพูดไม่ได้ก็ยังอุ่นใจนะใครไปอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รู้จักสละจาคะแบ่งสรรปันส่วนตามสมาสมควรให้ซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านชมเชยนักหนาการสละแบ่งปันอนุวัตดังมิตานสันติผู้ให้สมานมิตรไว้ในอย่างดีมาสมัยนั้นน่าชมน่าชมโลกสมานมิตรกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาไม่ทราบจะสมานได้ถึงไหนถ้าสมานมิตรเลยน้ำใจอันบริสุทธิ์จริงๆจังก็เป็นบุญเป็นกุศลนำขึ้นประโยชน์ความสุขมาอย่างมหาศาลแต่ว่าเขาสมานมิตรกันในสมัยเดียวนี้ไม่จะสมานมิตรถึงขนาดขั้นไหนก็ไม่ต่างถ้าหากว่าให้น้อยเพื่อประโยชน์อันใหญ่อันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีแค่ ให้น้อยแล้วต้องการประโยชน์อันใหญ่ไม่ดีให้โดยไม่ต้องการหวังประโยชน์ตอบแทนอันนั้นให้โดยน้ำใจเรียกว่าจาคะโดยแท้จาคะมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องสละสิสละของที่มีอยู่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการสิ่งตอบแทนและทดแทนเพื่อประโยชน์ในการให้นะจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแท้จริงคิดดูเราทำบุญในพุทธศาสนาก็แล้วกันจะกี่มากน้อยมันเคยคิดเลยว่าจะทวงเอากลับคืนมาแต่อาจจะมีบ้างบางคนความคิดความเห็นต้องการรุ่มรวยทำบุญนำทานกับพระอยากได้โชคได้ลาภอะไรอาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาคะแท้จาคะแท้เป็นบุญกุศลเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั่นน่ะให้โดยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสสละจาคะลงไปไม่มีหวังการตอบแทนบุญแหละไม่ใช่ตอบแทนหรืออาจจะมีคำแย้งขึ้นมาเราต้องการบุญแล้วไม่ได้ไปขอเอามาจากท่านคือเราทำบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระเขาทำบุญนั่นคือเราจาคะด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์นั่นคือตัวบุญความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นในใจนั่นคือตัวบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนาทำบุญในศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนี่จาคะส่วนภายนอกจาคะของภายนอกหมดเป็นหมดสิ้นไปบางทีเราหาได้แล้วก็ได้ทำบุญทำทานคือได้มีความจาคะหาก็เราหาไม่ได้เพราะหมดหนทางไม่ใช่จะไหนไปจาคะมีที่จะจาคะยังมีเยอะวัตถุนั้นเป็นของหมดได้ส่วนหัวใจมันหมดไม่เป็นเราไม่ตายตามไปยังจาคะได้ตลอดเวลาคนอื่นเขาทำบุญทำทานหากว่าเราไม่มีอะไรที่จะโมทนากับเขาแล้วก็โมทนาด้วยใจเรื่องใสดีติดีเรียกว่าจาคะภายในใจก็เป็นบุญเท่าๆกันหรืออาจจะบุญมากกว่าวัตถุเสียสร้างก็ได้จาคะภายในใจของเรานี้เราคิดสละความโกรธความอิจฉาริษยาเรามีภายในท้อมเถจาคะไปเถิดโกรธขี้โกรธนี่ไม่อดของร้ายของโตไปเริ่มจาคะวันได้ลดสองลดกันเห็นแค่ไม่หมดหรอกนั่นบุญใหญ่บุญโตเราจาคะคือความโกรธได้เราสบายเบาใจเบากายมีจาคะภายในเอาไปให้ใครล่ะป่านี้หากจะถามมีปัญหาถ้าว่าจาคะไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดหรอกคนจะรับจาคะความชั่วนี่ความชั่วต่างๆจาคะสละทิ้งไว้ในโลกเหมือนกับพื้นแผ่นดินใครจะทิ้งสองของสกปรกโสโครกหรือของดิบของดีอะไรก็ตามเถอะแผ่นดินไม่ได้อึยอมรับมึดโลกอันนี้ความชั่วของใครจะมีมากน้อยจากใครสละจาคะไปเถอะทิ้งไว้ในนี้แหละไม่มีใครรับหรอกทิ้งไว้นี่แหละขอแต่เราจาคะจริงๆยอมจริงๆแล้วแค่นี้โดยมากไม่ค่อยจะยอมยังหวงอยู่เสียดายถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความอะไรต่างๆมันหักอีกนับตั้งต้นในเด็กความขี้เกียจขี้ข้านมันง่ายจะไปถ้าจะทิ้งมันก็เสียดายแต่ข้าก็กลัวจะไม่ได้ใช้ที่จริงใช้แต่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจาคะภายในใจเป็นของหาได้ง่ายหาได้ทุกเมื่อหาเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นจาคะที่เราได้นี่นะ

แก้มปากอยู่ตลอดเวลาคำว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีแทบตายเขาไม่ให้คุณงามความดีเขาให้ขั้นให้ลดให้ยศให้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าทำดีนั่นพูดอยู่แล้วเราทำดีเราเห็นของดีแล้วเราจะว่าเราทำดีแต่ที่เขาไม่ให้นั้นเขาไม่ดีต่างหากเขาไม่ให้ต่างหากมันเป็นเรื่องของเขาน่ะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราโลกทั้งหลายพากันมองว่าได้เกียรติชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่จึงเรียกว่าดีอันนั้นมันเขาให้นี่ไม่ใช่เราทำไม่ใช่ของเราเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นดีเห็นชอบถึงทำดีสักเท่าไหร่เขาไม่ชอบใจไม่ชอบนิสัยเราเขาก็ไม่ให้แต่ความดีเรามันไม่ดีหายไปไหนเราก็รู้ตัวของเราดีดีเราทำดีก็รู้ตัวอยู่ดีดีนั่นแหละคำว่าทำดีไม่ได้ดีไม่จริงเข็ดอยู่ทำชั่วได้ดีมีถมไปเราทำชั่วลงไปคนอื่นเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่ให้ขั้นให้ชั้นอะไรก็ตามเถอะแต่เราก็รู้ก็อยู่ในใจของเราเราทำไม่ดีมีผิดพลาดเดียวไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของจริงอันนั้นเป็นของปลอมของหลอกๆลวงๆอย่างเขาหลอกลวงกันทุกวันในผลที่สุดตกลงไม่ได้คนหลอกลวงกันทั้งเองคนจริงเลยไม่มีขาดสัจจะดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นเมื่อไม่เห็นความดีด้วยตนเช่นนี้แล้วจึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรมเหตุนั้นจงพากันพิจารณาอีกใหม่ก่อนความดีในที่นี้เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนั้นอย่าเข้าใจว่านั่นเขาไม่ให้นั่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นพวกเขาจะให้ต่างหากเขาไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาให้มาแล้วเขาจะถอดเขาจะทิ้งก็เป็นเรื่องของเขาต่างหากของเราจะให้มันหวั่นไหวอันนี้เป็นของติดตามตัวของเราไปทุกก้าวยากตลอดในชาตินี้ตายไปแล้วเป็นของเราความดีอย่างนี้อันความดีปลอมๆหลอกๆเห็นที่ไหนมันผมทวารที่ไหนบ้างก็เห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็เห็นกันอยู่นั้นดีหลอกๆผมหลอกไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้ความทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจของดีอย่างที่ว่านี้น้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะเขาไม่ให้ก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจโดยในอธิบายไม่เดือดร้อนสบายเราสบายใจความบริสุทธิ์ใจของเรามีเพราะความดีของเราที่เราสร้างเป็นขอนติดตามตนตลอดกาลเวลาเรารู้สึกตลอดทุกเมื่อทุกอย่างถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วยอมปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีการสะกิดสะขวงในใจเลยสักนิดเดียวทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิ่มใจจริงอันนั้นแหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุทธมามกะคือพุทธบริษัททั้งหลายเราได้แต่ชื่อแต่ว่ายังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาสมกับว่าเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนโดยแท้แล้วพระเจ้าเทศนาธรรมคำสอนองค์สอนคนให้ได้ดีผู้ปฏิบัติให้ดีเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกผู้ปฏิบัติตามจริงๆมีคุณค่าประโยชน์ดังอธิบายมานี้